A német belügyminisztérium megtiltotta, hogy Jánész Varoufakis volt görög pénzügyminiszter, a DM25 párt alapító elnöke és két másik előadótársa részt vehessenek egy Berlinben tartott Palesztináról szóló konferencián. Adta hírül vasárnap a Handelsblatt magazin. A belügyminisztérium által elrendelt beutazási tiltás, valamint a hatóságok eljárása, melynek következtében a háromnaposra tervezett konferencia már az első napján pénteken megszakadt. Aggályokat vetnek fel a németországi szólásszabadság állapotával kapcsolatban. Varoufakis végül a beszédét a közösségi médiában tette közzé, írásos formában pedig a Jakobin oldalán jelentette meg. Ebben többek közt az olvasható, hogy az egyetemes emberi jogok vagy egyetemesek, vagy semmit sem jelentenek. Így hát ezeknek a gázai övezetben élőkre is vonatkozniuk kell. Varoufakis azzal vádolja a kritikusokat, például a német hatóságokat, akik a palesztinok melletti felszólalást kifogásolják, hogy nem ismerik el a gázai népnek azt a kötelességét és feladatát, hogy lebontsa annak a börtönnek a falát, amelyben 80 éve be vannak zárva. Továbbá azzal, hogy elbagatelizálják Izrael 80 éve tartó etnikai tisztogatását, és azt, hogy apartheid rendszert épített ki Izrael Palesztinában. A Varoufakisnak az állításai azok tényleg durvák. Tehát ilyeneket mondott, hogy 80 éves etnikai tisztogatás, ezzel vádolja Izraelt. Az október 7-én történteket az apartheid állammal szembeni legitim ellenállási cselekményként határozza meg. Azt is tagadja, hogy a Hamász indította volna a jelenlegi háborút. Bár a legújabb beszédében ezt már nem tette meg, csak most szemelvények korábbi Varoufakis nyilatkozatokból, illetve hogy Izrael egzisztenciális harcot folytat a túlélésért. Tehát a cancel culture mártírjává tették őt, és akkor itt Orbán Viktor behozhatjuk, ha az előző blogból kimaradt volna a kritikád adott esetben, Peti, mert hogy hasonló dolog történik egyébként mind Brüsszelben, mintha csak Orbán Viktor rendelte volna meg úgy. Az, hogy a brüsszeli rendőrség egy bizonyos kerületben a kerületi polgármester utasítására kivonuljon, és akkor megakasszák a konzervatív kongresszust. Annyi a különbség, hogy ez egy csip-csup kis rendezvény lett volna, ami így világhírt kapott, köszönhetően ennek, hogy talán Rogán Antalék szervezték. Így nem lehet tudni, vagy éppen az ottani polgármester belpolitikai akaratának és céljainak volt ez megfeleltethető. Lényeg a lényeg, ott korrigált egyébként Belgium, itt viszont Németország részéről még nem történt meg a korrekció, tehát konkrétan Betätigungsverbotot kapott Varoufakis, amely megtilt minden politikai tevékenységet Németországban, azért az nem játék, beleértve a más országból származó videós részvételt is. Tehát nem teheti meg azt, hogy mondjuk Skype-on bejelentkezik valahol egy nyilvános helyen, és akkor elmondja a saját nézeteit. Egyébként Varoufakis feltette a beszédét, abban tényleg nem voltak már olyan durva állítások, mint amiket itt adott esetben felsoroltam. De hát ha a liberális álláspontom, és talán tiétekkel is találkozik, az nyilvánvaló, hogy az ilyet engedni kell. Tehát nem is ez a kérdés ebben nyilván az ügyben, hanem itt, ami az izgalmas, az a Stern magazinnak a felmérése, hogy a németek 57%-a már kritikusan viszonyul Izraelhez, mert Izraellel kapcsolatban a német kormánynak egyébként igen ambivalens kapcsolata van. Decemberben Németország nem volt hajlandó elutasítani a gázai tűzszünetet szorgalmazó ENSZ határozatot, ehelyett tartózkodott a szavazástól, illetve egy hónappal korábban Olaf Scholz német kancellár csendben végighallgatta Erdogan török elnök Izrael bírálatát, sőt még talán tapsolt is neki, illetve Claudia Roth német kulturális miniszter idén februárban a Berlin Árén tapsolt filmfesztiválon, ahol a palesztinok elleni izraeli népírtásról beszéltek talán színészek vagy alkotók, és Berlin polgármestere is így tett. Tehát a német elit rettentő gyáva, hogy nyilvánosan kiálljon Izrael mellett, inkább a kritikusok elhallgattatásában próbál valamit kompenzálni. Varoufakis szándékosan nem érti a jelenséget, méghozzá spekulatív módon nem érti a jelenséget. Úgy csinál, mintha a palesztinok mozgalma az egy nemzeti mozgalom lenne. És hogy a palesztin nemzetnek joga van ehhez meg ahhoz, hogy a palesztin nemzet önrendelkezését kéri számon Izraelen. Most a helyzet az, hogy a Hamász az nem egy nemzeti mozgalom, hanem az egy vallási fundamentalista mozgalom. A Hamásznak két követelése van Izraellel szemben. Két követelése, két célkitűzése van. Az ő harcuknak két célja van. Az egyik az a saria Palesztinában, rövid távon értelemszerűen Palesztinában, ők így hívják Izraelt, hosszabb távon pedig hát nyilvánvalóan a bolygón, az emberek lakta bolygón, hiszen a világot egyetlen kalifátus vezetése alá kell egyesíteni, emberi lelkeket kell megmenteni akárhozattól. A második követelésük Izrael állam felszámolása, Izrael állam megszűnése. Na most, még a második követelésük alapján lehetnének akár egy nagyon-nagyon radikális nacionalista mozgalom. Az első követelésük a sariának, az iszlám jognak a bevezetése. Ez nem egy nacionalista mozgalom követelése. Ez egy vallási fundamentalista mozgalom követelése, és ilyen módon nem lehet így beszélni a Hamászról. A Hamász ügy, az nem egy különálló ügy az ISIS ügytől, vagy a Boko Haram ügytől. Ez egyetlen egy nagy probléma csokornak, ez, meg az, meg amaz a tünete. Ezek a Hamász, nincs olyan értelmezés, amiben a Hamászról lehet beszélni külön, és külön lehet beszélni az ISIS-ról. Ez egy és ugyanaz. Palesztinában Hamásznak hívja magát. Afrikában Boko Haramnak hívja magát. Szíriában meg ISIS-nak hívta magát. És ez ugyanaz a mozgalom. Ez a döntő kérdés. Erről van szó, és a Varoufakis ezt láthatóan nem akarja megérteni. Csak hát nem gondolom, hogy annyira hülye lenne, hogy ezt ne értené, inkább annyira spekuláns, hogy ezt inkább nem érti. Jobb ezt nem értenie. A cancel culture-ről szeretnék egy picit veletek beszélni, és talán ezért is hoztam be ezt a témát, mert hogy a fő hajtó ereje a cancel culture-nek, ugye ami most Varoufakisszal kapcsolatban történik. Például a német kiadója is jelezte, hogy az eddig kiadott 6 könyve után a 7-et már úgy nem nagyon szívesen szeretnék, és amikor erre utaló megjegyzéseket tettek, akkor Varoufakis azt mondta, hogy jó, akkor viszontlátásra, és akkor Németországban már nem is kíván megjelentetni egyébként könyvet. Tehát a fő hajtó ereje a cancel culture-nek a hatalom, tehát a hatalomvágy, illetve a figyelemnek az igénye. Tehát ebben a nagyon atomizált világban és a közösségi médiával megtámogatva, mi vagyunk egyébként azok, illetve mi is olyanok vagyunk, tisztelet a kivételnek, vagy tehát vannak különbségek ebben, akik annyira rápörögnek arra, hogy tetszés nyilvánítást sajtoljanak ki, préseljenek ki a közönségükből, hogy óránként, milyen óránként, percenként nézik azt, hogy az adott posztjukra hány like érkezett. És ez a fajta függő viszony, ez az előadó számára is egyfajta ilyen drogfüggéssel hasonlatos függőséget jelent, illetve annak számára is, aki úgy érzi, hatalomvágyja tölti fel, hogy befolyásolhatja a világnak az alakulását. Ugye nagyon mérgező, mert hát az idegenek figyelme az a legjobb esetben is mulandó. Pontosan tudod, hogy azok, akik lájkoltak téged, vagy éppen elküldenek az anyádba, azok nem fognak veled maradni, hanem, hiszen nem is ismernek téged, hanem mindig rohannak a következő inger után. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe a Milgram kísérlet. Biztos ismeritek, hogy évtizedekkel ezelőtt Milgram, egy pszichológus megkérdezett más pszichológusokat, hogy mit gondolnak, mi lesz a kísérlete eredménye, ahol feltesz kérdéseket, illetve feltetett kérdéseket másokkal, bizonyos embereknek, akiket nem látnak, egy másik szobában vannak, és ha rossz választ adnak, akkor áramütést kell ugyanni. Nagyon ismert ez. Később a holokausztot, a nácizmust is ezzel magyarázták, hogy ezek a koncentrációs táborok, és az a fajta érzelemmentes hozzáállás, ez miként alakulhatott ki egyébként teljesen egészséges emberekben. Szóval, és akkor azt gondolták, egyöntetően azt mondták a pszichológusok, hogy szerintük csupán néhány szadista személy lesz hajlandó elmenni a legnagyobb feszültségig, és az első kísérlet sorozatban a kísérleti személyek 65%-a volt hajlandó kiadni a legnagyobb 450 voltos áramütést, ami már életveszély, bár sokukat meglehetősen rossz érzéssel töltötte ezt el, és egyetlen résztvevő sem állt meg a 300 volt alatt. Tehát, hogy van bennünk valami, amivel nem csak a figyelemre pályázunk, nem csak hatalmat próbálunk gyakorolni mások felett, és jó érzéssel tölt el minket, ha egy ilyen cancel culture-es aktus gyakorlása közben az az adott ember mondjuk elveszíti az állását, ugye J.K. Rowlingnál konkrétan egy karrier kerékba törését próbálták elérni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mit érnek el, hanem ezzel a problémával foglalkozni kell, és már csak azért is, mert 200 millió éghajlati menekült fog várhatóan, ha hiszünk az előrejelzéseknek, egy ilyen 15-20 éven belül megindulni majd délről. Tehát, hogy 200 millió lakóhelyüket elhagyni kényszerült ember jelenik meg 2050-re, és ott már nem a közösségi média terekben történik ez az eltávolodás, hogy én mondjuk most valakit elküldök az anyjába, vagy dislike-olom az ő videóját anélkül, hogy megnéztem volna, hanem ott itt lesz a húsvér probléma, és ki kell lépni majd a színre. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen cancel culture-rel kapcsolatos híreket igenis komolyabban kell venni, le kell vonni belőle a következtetéseket, és leginkább azt, hogy nagy tömegek miért érzik úgy, hogy nekik vagy lájkolni kell, vagy éppen dislike-olni kell valamit, és ezt a fajta késztetést, hogy valakinek mondjuk ártsunk, vagy valakit felemeljünk, ezt majd miként tudjuk áttransformálni valódi aktussal, amikor itt már tétje lesz a dolgoknak. Szerintem ennek a cancel culture-nak az alapja részben az intellektuális kényelmesség és a vitának a kerülése. És az, hogy valaki ragaszkodik a saját identitásához, és azt megvédi. És az ott esetben nincs elég önbizalma ahhoz, hogy meg tudja védeni ezt konkrét érvekkel, konkrétan vitában. Egyszerűen ugye nem részt venni a vitában, a másikat kiírni a vitából, szalonképtelennek nevezni, vagy kiutasítani. De ez örömérzetet okozám. Tessék? Ez örömérzetet okoz ezeknek az embereknek. Kielégülést. Lehet, hogy valaki... Könnyű kielégülést. Olyat, amit nem kell megküzdeni. Mert egy vitában meg kéne küzdeni az ellen oldalnak az érveivel, és akkor a végén kaphatnál, elnyerhetnél egy kielégülést a magad igazában, meg triumfálhatnál, amennyiben meg tudod védelmezni a magad igazságát, de itt egy nagyon könnyű, egy feltétel nélküli kielégülés nyersz. És akkor itt vetődik fel a kérdés, hogy ki a liberális? És erre kétféle válasz van, és a legtöbben a kultúrharcos tengelyen elfoglalt pozíciót tekintik, vagy nevezik meg, és ugye itt csomagok vannak, tehát, hogy ahogyan te gondolkodsz a abortuszról, annak megfelelő kultúrharcos álláspont tartozik a fegyvertartáshoz, annak megfelelő kultúrharcos álláspont tartozik minden egyes fontos topikhoz, és ez így egy csomag. És akkor ebből a csomagból te bármelyik elemet mondod, a többit azt már a kultúrharcos gondolkodás hozzárendeli. És akkor te ezzel felfoglalsz egy pozíciót. És akkor van a másik, a hagyományos, a 20. századi típusú felosztás, ki a liberális? Az, aki nem akarja a másiknak a véleményét elfojtani. Az, aki készen áll a vitára. Az, aki beleáll egy konfliktusba, és lefolytatja a vitát, és nem vitatja el a másik véleménynek a létjogát pusztán attól, hogy az szemben áll az övével. Ez kéne, hogy jelentse a liberalizmus, és ez a jelentés, ez elsüllyedt mára. Ez már a 20. század ellen is probléma volt, hogy azok, akik magukat szabad gondolkodónak nevezték, például a Galei körnek az ateista tagjai, ők voltak azok, akik nem toleráltak a magyar nyilvánosságban másféle véleményt, mint ami adott esetben az általuk szabad gondolkodásnak nevezett ateista, progresszivista hozzáállás volt.